قال المولى جل وعلا في محكم التنزيل إنما المؤمنون إخوة بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي تسنو تربرام لنجي نانا لسنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالا دولي خيول تمسلكم جناو لولو مبوكي جلدي ñun ñëpp nañu and yëk ne li gëna dëgër li ñu boole ci kaw suuf moy mbokko islam moy mbokko diini fa inna aqwa rawabit bayna an-nas al-ukhwa al-islamiyya li gëna dëgër li ñu jokkale li ñu boole ba tax ñu wara jappalante ñu wara bëggante ñu wara and moy lan mboko islam mboko gogou moy li bolé julit yi fa innaha tajma bayna al muslimin mo dajala julit ñep bolé len ci benn boom dal len di teunk wa in kanu min amakin mutafarriqa donte ne dañu nek ci ay barab yu wuté ñi nek fele bërepp yoy li muy wuté ñun ñëpp dañoo wara yek ne l'islam moonu boole wa biladin ba'ida même bu fekke suñuy dëkk bokul ñi dañoo nek France ñi nek Guinée ñi nek Mac ñi nek Amérique li dëkk yoy di wuté di soranté yépp l'islam moom daf ñoo jagalé wa jinsiyat mukhtalifa même yaram yi limuy wouté couleur yaram yi bu ñi wéxé nek tuba ñi ñuul nek africain ñi xonku nek arab ñi jaune nek chinois couleur yaram yi limuy wouté l'islam mom daf ñoo dajalé waya wa qaba'il shatta diri ci lak yi ñi ay tukulor lañ ñi ay serreur lañ ñi ay lolou yeb l'islam mom daf ñoo dajale ci benn boom kon nañu yek ne islam moñu boole ci benn boom gogu ngeen di gis ci kurus per yi nek témèr benn boom bobu japp leen ñom ñep teunk leen ba kenn ci ñom du mëna recc nonu lañu islam boole mbokk yi donte ne suñuy place dafa wuté donte ne réew yi dañoo wuté donte ne yaram yi dañoo wuté donte ne qaba'il yi giir yi dañoo wuté l'islam mom daf no boole suñu borom subhanahu wa ta'ala dinu ko wax ci suratul hujurat aya fukk ba muy aya 10 yalla ne innamal mu'minuna ikhwa fi ñu bari ci nit ñi bu ñuy firi aya bi dañ naan julli ay mbokk lañ waye lolu hadith la mo wax al muslim akhul muslim julli ñi ñoy mbokk waye aya mom dene way gëm yalla yi ñoy ay mbokk ndax al mu'minun la wax innamal mu'minun yen way gëm yalla yi kon ku gëmul yalla bokato ñi gëm yalla la yalla wax ñoñu ñoy ay mbokk nak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bim ñuy leralal dafa ne ala la fadla li arabi ala ajam wala li ajami ala arab bi ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى صلى الله عليه وسلم نينا غنيل دال نيكول سي من عرب لا ديدت من عرب لا ريك ما لين غن ديدت اب عرب غنول كودول عرب دارا كودول عرب موي عجم موم نين دي وخ في نياك لالي اب سنغالي خول نا يو نياك nga fek fek mom fatane mom ñak la momit ñaña ñep ay ñak ngeen lolu moy ajam moy kudul arab rek ajam nga borom bi neena arab yi geunuñu ñidul arab waye ñidul arab tamit geunuñu arab yi mu ne ku xonku geuno ku ñuul it geunul ku xonku ngeenel gi dal borom bi neena mu ngi ci ragal yalla illa bittaqwa kërok ba bilal gëme yalla ñow bok ci mbolo islam bok ci mbolo mu'minun yoyu kërok la yalla yëkëti darajaam abu lahab mi nga xamne dafa xonku ciur bok ak yonent bi kërok la ko islam daanel ba bim faato safara la dem bilal yalla duggal ko aljanna kon mboko gi du deret bu don deret la rek yonent bi bok ak abu lahab waye alquran mo ñu netali tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab borom bi mu ne sayasla naran zat lahab te mbok yonent bi la kon mbok amul njariñ ana bayu ibrahim moko jur anamu ba nga safara ana nuh ak jab doomu nuh ak jabaram anañu kon mbok amul njariñ mbok gi yalla ne ñun mom lañu bokko moy mbok gëm yalla ku gëm yalla fu mu mëna nek ci kaw suuf ku xonku la ku ñuul la ku weex la couleur yaram bu mu mëna yor su gisee ay jullit yu gëm yalla mo ak ñom ñom ñoy mbok ragal yalla la yalla wax ne moy ngeenel illa bittaqwa munewal ukhuwa alislami laha huquq wa wajibat mboko gogu nak di mboko diine mbok yi ngalla way bu mu nek waxi kesse bu mu nek lu ñuy sol bu mu nek ni rek lu ñuy laal bal dañ ko wara dund ñu yek ne ñun ay mbok lañ li ñu boole mo upp li ñu takale motax borom xam xam yi ne mboko islam dafa am ay ak dafa am ay devoir ay wajibat yoy bi ci ñeuk an yakuna al muslim nasiran wa mu'inan li akhihi al muslim so waxe ne man gëm na yalla man julit la gëm na yalla fokk nga taxaw di dimbali say mbokk fokk nga nangu say mbokk wëru ci yow fokk nga nangu di len jappalé yalla subhanahu wa ta'ala mo wax lolu ci suratul maida aya 2 muna wa ta'awanu على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يانن اي مبوك ген كون ديمبالنتلن تي لان ген دي ديمبالنت على البر تي ليپ لو خامني داني نه لو باخ لا البر واو لان موي لولو البر موي مباخ يانت بين كو لاجي البر من البر حسن القلوب مباخ موي nga rafet jikko madin muna ad-din husnul khulq kon dina moy nga bax mbax gogu ngay jappalante ak say mbokk nga nangu say mbokk wëru ci yow nga japp len ñu japp la loolu lañu yalla wax ne mom moy mbokk borom bi ne ñu bu len dimbalante ci bakkar ak nono lante tay ku gis sunu rew moy ñun julit yi olé ñu dimbalante ci li yalla ak yonent wax dédé dañuy dimbalante ci mbon da ngay bon bi nga xamné mala gëna bon da ngay dimbalante ci ay julit ñi fa lañ dem toñi len da ngay dimbalante ci julit yi di tasaro di gëna ñak doolé bal sax nono la lañuy tasté ci bir julit yi nono pour julit yi déggo lool moy suñu problème tay tax julit ñi takaliko té xam ngeen né yalla waxon na wala tanaza'u wa tafsalu kon luy xew wa tazhabu rihukum su ngeen xecio we rek xecio lu muy def moy dotu len deggo su ngeen deggo lu muy def moy ngeen takaliko te lolo dal julli ci penku saw bir ak biti ñu ñuul ñi ñu wex ñi fo dem julli ñi duñu and waye tay ci aduna bi su julit ñi nekkon ben dank su julit ñi andon su julit ñi joxante won loxo kon kenn waxatu ko kon aduna bi yep nek nañ ay julit kon aduna bi yep julit ni jité nañ ko kérok ba yenen tibi sallallahu alayhi wasallam jité julit yi julit ñi nek ben mom kenn mu nek kilifa gi ñep top ci ginaawam julit ñi déggo julit ñi jappalante julit ñi nek ben nga xamné dañoo bëggante won nek ben bar ñet and nañu xexi jihad ñu jam ñet nit ki daanu fe ki daanu fele ki daanu fuga gëna sori ñom ñet kenn ku nek bañ ko jame mu daanu lan lañ deg muy wax naan alma may len ma ndox ñi ñëk deg baadi bi ñu démé indi ndox ki ñu ñëk song ne ko pour ñu jox ko mu naan mu sauvé bi mu déggé moromam bele naan alma dafa ne dem len jox kale ñu daw dem ci mom mu dégg ki nek ci kanamam naan alma mu ne dem len jox kale ñu daw ci kale bala ñuy yegg mu dé ñi ñëwaat ci deuxième bi mu faatu ñi ñëwaat ci troisième bi mu faatu kenn ku nek ci ñom da nga bëggoon sa morom naan ndox mi dundu yow nga dé way usiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa non la julit ñi meloon moy kenn ku nek da nga yegoon ne sama mbokk lol lañ doon dund ñaarelu aya borom bi wax ci suratu tauba munew wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salaa wa yu'tuna az-zakaa wa yuti'una allaha wa rasul ulaika sayarhamuhumullah inna allaha 'azizun hakim borom bi tabaaraku wa ta'ala neena way gëm yalla yu goor yi way gëm yalla yu jigeen yi ba'dhum awliya'u ba'd ñen ñi ñoo wara yitté wo mbiru ñeneen ñi nañi nek bor bi ñi nek bor bi ñu and jappalante ci liggey bi di liggey yu yalla ya'muruna bil ma'ruf nañ diglé lu baax wa yanhauna 'anil munkar nañu téralu bon fuñ len fekk wa yuqimuna as-salaa nañu taxawal julli suñu amé alal wa yu'tuna az-zakaa nañu joxe azaka waye lolou yep nak wa yuti'una allaha wa rasuluhu nañ top yalla ko yonentam xolal ñi def li ñi gëm yalla nek goor ak jigen digle lu bax tere lu bon taxawal julli joxe azaka top yalla top yonent borom bi neena ulaika ñi sayarhamuhumullah ñom la yalla di yeureum kon leerna suñu bëggé mbokk julit yi yalla yeureum nu borom bi wax na nu ne mi ngi ni keno yaangi ni moy lan jappalante goor ñi jigen ñi ku nek nga jappalé sa morom dimbalante rawati na nak diglé lu bax téra lu bon taxawal julli génné azaka top yalla top yonent borom bi né ulaika sayarhamuhumullah inna allaha azizul hakim yalla day mo not ci nguuram te ko xereñ la mom jalla jalaluhu ñettelu aya suratul anfal wa in yantasarukum fid din fa alaykumun nasr borom bi neena bu julli ñi taxawé talal leen ay loxo bu la julli taxawé talal la loxo wuyul yeen ngi fataliku mu'tasama ab arab bu jigen mo nek ci marché bi di jënd ben romé ñew fekko murayam dal di xëcc muray gi muri nawsi mune wa mu'tasama wajib dor ko pes ben way bu fekke won sen bi dem ci bour bi ne ko dekk sangam la baye ko xabar la la indil ben yéfer mo fekk ab julit bu jigen ci marché bi waxuma la dafa yem ci muri ko waye dako pes muneko bim ko pesse lan la ndaw si wax muné ndaw si dene wa mu'tasama al mu'tasam billah mo nekkon kéro buru juliti muné biñ ko pesse sa tour bi la yuxu mu'tasam billah dal di juk taxaw mu yuxu bo xamné muné wallahi al azim préparer len ma armée bo xamné premier soldat yi ci ñom lay nek genn gi ci man lay nek armée bobu kon ñaata nit lay mune wallahi suma wiwul ndaw si wo bi ma wo kon man nekuma ko gëm yalla tay julit yi julit day wo mbokk julitam fala mujib aduna bi yop julli ñangi yu xolal siri tay danaka ñoñu ñuy wowe ahlus sunna ci siri pli amatul ray nañ goor ñi viole jigen ñi semaine bi passé bima mujjé gis ben ifta kérok nelawuma guddii ben way mo laaj ben borom xam ne ko est-ce que ñun etay am nañ droit ray suñu jigen ñi bala ñu leen di violer ndax man dulit comme xamna ne dañ mëna ray est-ce que duma ray sama wa kër ba paré ma taxaw xaar nak buñ ma rayé baxna lutax parce que damaay ragal suñ ma rayé après dañuy violer sama wa kër est-ce que dagan na ñun tay bala ñuy dé ñu dajalé jigen ñi ray leen ba paré ñun ñi doga dé ci ay julit tay julit moy ray mbok julitam julit mokay toroxal julit ci ay tour kat ay tour ñi ay li lañ ñi ay lé lañ ñu faté né garab gi ciosan gi moy al islam garab gi bi mu maggé nak la am ay branche ku nek tok ci branche bi ñuy dag garab gi nga nan sama yon neeku ci lolu moy suñu jafé jafé lolu moy suñu problème ñu top tour yi ñi ay li lañ ñi ay li lañ ñi ay li lañ ñi ay li lañ di renta suñu bir ñu faté né al aslu wal muslim huwa sammakum muslimuna min qabl yenen tibbi alayhi salatu wassalam waxna ci hadith bukhari bo xamné anas ibn malik mo nuko netali sallallahu alayhi wasallam ne unsur akhaka zaliman aw mazluman dimbalil sa mbokum julit suñ ko togné ak su togné dimbalil sa mbokum julit nokoy dimbalé yonent sallallahu alayhi wasallam ne suñ ko togné dimbaliko su togné dimbaliko sahabay ne yonent ah suñ su togné de xamnañ nuñ koy dimbalé ndax dañuy jël suñu yatt taxaw ci wétam waye bu togné nak yonent bi ne ngeen japp ci loxo bi xamal ko mo togn yobbu ko kër ga mu ñibi non lañuy dimbalé abdulit ñaarelu aq Allah yazlim al muslim akhahu bi ayi naw'in min anwa'i zulm julit mu togn bokk julitam ci bokk façon togn ci wax ci xol ci jëf lu mu meuna nek bul togn sa mbokum julit wa in qalla lu mu neew bul fell ci akam dara même sax ci nuyo bula nuyo amo droit denc tontu bi te fayo koko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ala إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا كروك تعرفات تنجب تنجب يلنتي عليه الصلاة والسلام دفا تخاو دي ليرا الجول ني لان موي اق سين بير مون ماغي لين دي واخ ني يالا ارامل نا سين دريت اك سين علال دريتو جوليت كين وارو كو تور deretu julit kenn waru ko tour xolal tay duma deg ben sénégalais bu dekk matam buñu ray tay gabon ray ko ba paré dugal ko ci frigo jël ay jeun tek ci kawam fam doon liggéey fan lañ jëm chaque jour nga deg ñoo ngi ray ci bir dekk bi ñoo ngi jam ñoo ngi légui nit ñi ay arme lañuy doxanto julit yi ñoy ray seeni moromi julit mbokk yi ab julit deretam kenn du ko tour alalam kenn du ko jël yonent bi neen dafa aram ka hurmati yawmikum hadha kérok bam koy wax mu ngi ci arafat ne bis bi niko yalla aramale mu orm am orma non la deretu julit ak alalam aramé mune fi baladikum hadha ci dekk bi di makkatal mukarram fi sahrikum hadha ci wèr wi di wèru aj nga xamni lepp lañ ci aramal xex lañ ko aramal ci wèru aj yonent bi alayhi salatu wassalam waxat ci hadith muslim bo xamne abi hurayra mo ñuko netali mune al muslim akhul muslim la yazlimuhu wala yakhzulhu wala yahqiruhu at taqwa ha huna wa yasiru ila sadrihi sallallahu alayhi wa sallam salasa marrat yarant bi nabi hasbi imrin min ash-sharr an yahqira akhahu muslim kullu muslimin ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu yenent bi neena julit julitay mbokam julit amul ci kaw suuf kudul sa mbokum julit motax ndaysan amuna evenement yu fi passé ci xexu senegal ak mauritanie ba waji neena dañoo tim ben nar diko ray diko dor ay jasi munan la ilaha illallah wajinan rel nar muné jankan koy dur ay jasi mu ngay wax la ilaha illallah muné ñeneen ñi nan rey len nar la xolen batu la ilaha illallah naka ngay jakar lok nit diko dor jasi wala nga koy dor yak wala nga koy dor fetal munan la ilaha illallah ngay wax nan nar la wala tukulor la wala serer la wala bambara la la ilaha illallah sayyidina ali neena damay xex ak ben way ma ngi doronte ak mom jasi jasi di tak di genné ay etincel ñuy dor di dor ba ci ag ma dor ko ak sama dole jasem tepp dali fele muna waji ne la ilaha illallah sayyidina ali neena ma sanni sama jasi xecc ko taf ko sama deun gaay da di yuxna ali dafa ragal dafa ragal muné man duma ray baat bu gemmiñ guy wax la ilaha illallah gemmiñ guy wax la ilaha illallah sama jasi du lal wajoj da legi ñun nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena julit julitay mbokam bu ko togn bu ko gatchel ragal yalla yaronte bi neena fi lay nek mu dal di joxon ci deunam wayasiru ila sadrihi ñetti yon yaronte bi neena doy nak mbon bi hasbi imri'in min ashar doyna nit nek ku bon rek an yahqira akhahu almuslim mu xeb mbokum julitam sa yo gisse nit xeb ko sa yo gisse ab julit xeb ko rek yow sikki sakka nekul new ku bon la julit du xeb mbokum julitam yaronte moko wax bi hasbi imri'in min ashar an yahqira akhahu almuslim sallallahu alaihi wasallam neena kullu muslimin ala almuslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu julit bu nek say mbok julit aram na ci ñoom ñu tour sa deret ñu jël sa alal ñu yaq sa der xolal tay yaq der waxuma ray wala jël alal mais yaq der xey rek ñu daali tassara ci journaux yak radio yi wax diw diw diw diw dekk bi yeb sa der yaq fo genn nit ñi di la xol fekk dara xewul fekk dara xewul ben way dafa jël nen denk ko soxnam muna ko nen bi bu toje rek damay de soxna si wo ben xaritam ne ko sama jeuker da nen mo ngi ni koku dem da na jeukeru diw da nen ñaari nen koku dem na ñetti nen kenen dem na ñenti nen bala ngon jot waji neena man de neenañ ma dama nen saako ku jik rek yok ku deg rek yok ku deg rek yok ba waji sax dama tok ba ciag muy laal ginnawam di la di set ndax nenu ndax dafa tit muy laal ginnawam di set ndax ay nen gennul ndax tit ndax information bi ni mu tasaro yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori alhamdulillah wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin basiran wa naziran wa da'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira mbok julidi ñettel bi من لوازم الأخوة الإسلامية أن يرحم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا نيتيلو توم تي لوي واني اك مبوكو ني نون اي مبوكو لاني لي وار تي مبوكو اسلام موي ني ييرمنتي جوليت داي ييرم مبوكو جوليتام يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ييرم لين ني جي سوف وا اسمان ييرم لين suñu bëggé wa asaman yërem ñu fal lay tambalé moy dañuy yërmante yalla ba muy tag sahabatul kiram lan la leen tag muhammadur rasulullah wal ladhina amanu ma'ahu ashidda'u 'ala al kufar ruhama'u bainahum allahu akbar sahaba yi niñu bëggante won ak niñu yërmante won amul ben xet bu koy dundat ci kaw suuf yaronte bi alayhi salatu wassalam may nañ ko bop xar ab nit rendi na xaram ba bare ne bobbi yonenti bi la ko yene jël bobbi yob ba yonenti bi bañ tege bobbi waja dem yonenti dafa jël bilal jëlal bobbi nga dem jox ko sayyidina abubakar nda xamna ne gej na lek yap abubakar bi bobbi di yegg mu wo domam abdullah ne ko jëlal nga joxal mako umar bi koku di tek mu wo domam abdullah ibn umar ne ko joxal mako usman usman wo ben jamam ne ko yobul mako ali ali wo domam alhasan ne ko yobul ko sa mam fan la joge won ci yonenti bi fan la delu wat sallallahu alaihi wasallam ci yonenti bi waye tay buñ ko joxon kenn ci ñun nan dana suppu de ku la ne assalamu alaikum sa nga ni nek mbok julit yi yonent bi alayhi salatu wassalam waxna ci hadith nu'man ibn basir mun mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi iza ishtaka minhu uduwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma sallallahu alayhi wasallam neena julit ni niñu wara mel way gem yalla niñu wara beugante niñu wara yeureumante niñu wara lewetante mune masalul jasadi daño wara melna yaram yaram ay cieur ño ci nek beut bakkan gemign tank loxo bir xolal ben bu metti da ngay xey sa bop metti yaram bi yepay teud lutax nopi demul liggey lutax beut demul liggey lutax tank doxiwul pourtant tank metti wul digante bop ak tank distance bi sori na wala sori wul lutax bop ne damay metti tank teud gemign munatul wax beut munatul xol ñom ñep ñu and lan lañuy solidarité parce que bop neena damay metti ñom ñep dañuy top yaronte bi neena julit ñi non lañ wara mel xolal misal bu doy war bi sallallahu alaihi wasallam misal ñu xolal li leen di wone yaronte bi deug deug yaronte la yalla ko yoni xolal misal bi yaram bu ben cieur metté yaram bi yep solidarité yaronte bi neena julit ñi non lañ wara mel ci bëggante ci yeramante ci lewatante ci and mune ben cieur bu jambaté yenen cieur yep yep metti bi waye yenen cieur yep yep febar bi waye hadith bu gënal doy war hadith bukhari abi musa al asari netaliñ ko mune yonent bi neena al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd yaa da julli ni dañu wara melne tabax tabax birigi dañu jappalante waye xol amna birigi yo xamne ñom ñoo jeng dugg ci bir yenu fondement bi ñom ñanga fa so xolé li ci kaw nga gis mu rafet fekk amna ñu jeng ñu ngi ci bir ñom ñom soxla wuñu feñ ñom soxla wuñ ku leen gis ñom soxla wuñu rax ñom soxla wuñu peinture ñom soxla wuñu karo ñom lan la ñun nañu yenu affaire bi ba mu taxaw fante me julit ni non lañ wara mel xolé ñeneen ñi kenn ku nekk bi nga feñe da nga japp sa morom imagine len tabax buñ ko don tabax maçon bu indé ben brique brique bi daw taxaw fele mu indi wat benen brique bi ne ki duma laal kañ la tabax bi di jappo way yonentibi mbokk yi hadith yi muy wax njangale yi muy jangale li la defone soudé ko sahaba yi yonentibi li la soudé won sahaba yi motax sahaba yi kenn munalu len won dara fuñu taxaw indi li yalla ndam fuñu rombu ñu ñeelen ku len gis ragal len mala saf hadith yaangi fi aya yaangi fi ñung koy firi waye dundu bi mo amul dundu bi lool moy suñu problème ñentel ci mboko ci diine moy an nushu la yabir fayansahu al muslim akahu al muslim fi amri dinihi wa dunyahu julit dafa wara nangu ñukoy la yabir gogu ci sa mbiru aduna ak sa mbiru diine xolal tay ci sunu walu aduna rek lañu nangu ko wax ak ñun bu ben way ñewé ne la man vraiment mën na la jappalé ci sa avenir nangam ak nangam lañuy tek fo nga def formation sangam fo nga jang sangam fo nga def nangam fo nga ut keuyit nangam da ngay nangu waye su julit ñewé di wax ak yow ci walu diiné ah non da graw rek bayima ni rek yeen sa sa nga rek ko xamné dang ko naan li ngay def day bo ci moytul bo dé safara nga jëm ne wa baxna na dem safara baxna baxna safara baxna na fa dugg lolou ku koy wax moy ku reer rek daño wara xamne julit waru setan ay mbokam tay kenn ci ñun chaque jour dañ koy wax so gisone ku sol yere yu wex tal ba ci dal yi kala gi ak mbaxna gi waxuma la ak yere yi mu bëgg tok fu am iwil te xamoko na dang koy baye mu tok kenn ci ñun la so gisone ku sol yere yu wex bëgg tok fu am iwil gisuko mu yëkëti ay yërem bëgg tok fofu nga xam dañ fa soti gutti huile ci yëre yu wéx la sol même bu solon sax yëre yu xonko do ko bayyi mu tok xamonum tudd xamokuy papam xamokuy yaayam xamo fum dëkk xamo julit la xamo du julit waye do bayyi mu tok dang koy xëc ba mu bëgg daanu soko ne lal su la ne lal la ngeen ko xolaf fi nga bëgg tok Allahu akbar kan ci ñun mo nangu mbokam duggu safara nangu waaji tok ci huile nga bëgg mu duggu safara mbokk yi lolu mo gëna yéme nangu wo waji ay yéram tak nga bëgg yaramam lak té yéré nangu wo mu tak nañ xolal suñu bop nañu xamne julit julitay mbokam yonent bi neena julit na la ya bir mbok julitam su fekke dafa reer nako wax islam nako jangal deug dañu laaj al imam muhammad ghazali bu ndaw ñaari muhammad ghazali dafa am ku mak ak ku ndaw muhammad ghazali bu ndaw dañ ko laaj rahimahullah ben way ñu rek niko ya sheikh ma hukmu tariku sala lan moy atté ku bayyi julli mune hukmuhu an na'khudha bi yadihi ila al masjid waji ne xulli diko xol mune ko kun da'iyan qabla an takuna qadiyan tay laaj bobu buñ ko laajé ben julit lan moy atté ku bayyi julli ma hukmu tariku sala ku lek loy xaar moy fi nar ñu ñep lool lañuy xaar waye xolal mom hikma bimu am lan moy atté ku bayyi julli mune ngeen japp ci loxo bi yobbu ko ci jakka jëm julli ci gay na xuj mune len nek len ay wota kat bala ngeen di nek ay atté kat dañu wara nek ay atté ay wota kat qabla an nakuna du'a qudat la budd an nakuna du'at bala ñuy jige nañu wota ba pare nañu wax islam nañ ko leral nañ ko won nit ñi niko yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daan jangale sahaba yi ñu xamne ñun mbokk yi ay julit lañ ay mbokk lañ julit lo bañ sa mbokk julit buy julli lu muy jang alquran yow loy jang alquran fu ngeen di jublu yeen ñaar kaaba yeen ñaar lu ngeen di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah kon kay li len bolé fan ngeen di djublu kaaba ga li len bolé ak li len takalé tay fexé nañ ba djulli ci sénégal mënu ñu and mënu ñu tok ci ben table mënu ñu subhanallah fa lañ dem su fekké ñun mënu ñu and mënu ñu bëggante di nono ci ay mbir yo xamné ñëpp ci bakkan rek lañ ko tek ci bakkan ko né la ilaha illallah muhammad rasulullah mu bañ ci bakkan rek fa lañ dem djulit bo gis buy dem jakk sax mu ngi ak mbolé di xaar jakk ji ku sekkat mu ne ko teel ci bob bi wala buy dem jakk mu ngi yene bu bon xara tay bama dem rek ba kenn xol ba te xol ay yene bobu te yaangi julli ci fan nga jëm fo xamne yaronni sallam bu taxawon day wax sappe bi na mat saq bi saq mankab ala al mankab mun la takhtalifu yaronni lola daan wax mbag yi na soso yel yi na soso bu len wute da ngay gis ku taxaw ci sappe nga ni ko saway jegesin mu ne ni ay julli sa julli rek ta nga bama ci jakk lañ nek neegu yalla te xala li ci doy war moy koku tay su gennon fek la ci ben neek nga tok dadi ngur fañu ci suuf su mi sa marne mu ñoo fek la nga tok mu ne assalamu alaykum nga mu ne yow saway da ngay ñew fi ndege nga ne ko way man ki sum mu ne bëgg na la yow tay nak tay bëgg na la bi ngeen dajé neegu yalla bëggon nga ko dedet ngeen dajé neegu nit nga bëgg ko te neegu yalla bi nga dajé sa non la won anam bëggel gi ñuy waxante mbokk yi man de ma ngi leen di sédel ci kanamu yalla ne dama leen bëgg yeen ñëpp ma ngi leen di sédel ci kanamu yalla ne man dama leen bëgg yeen ñëpp yalla na leen yalla bëgg il faut ñu bëggante yaronte bi neena la tadkhulul janna hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu ala adullukum bi shay'in wahid idha fa'altumuhu tahabbtum afsu salaama baynakum yoonte mel na ngeen bëgg duggu aljana ñu ne waaw mu ne du ngeen duggu aljana de ludul da ngeen gëm yalla da ngeen bëgg gëm yalla ñu ne waaw mu ne du ngeen mëna gëm yalla de ludul da ngeen bëggante kay leen ma wax leen benn mbir bo xamne bu ngeen ko defé rek bëggante moy lan moy de leen nuyo ku dajé sa mbokum julit nuyu ko yoonte bi dafa ne même julit bu tukké su ñëwaaté du yam ci nuyo mais doko leen doko fenn rek lañ ko téré moy ci deej kenn du dem ci deej di doxo ataanuk mamnu endal janaza dañ ko téré amma nuyo doxo joxante ñaari loxo yenenti bi neena wal musliman iza tasafaha lam yabqa baynahuma zambun illa saqata ñaari julit buñu dajé nuyo ñaari loxo tegante deñ yenenti bi neena bakkar dotu fa dess lulul yalla wadal nako bakar da satufa allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluk an taruddana ila dinik